Molt benvinguts i benvingudes de Vell Nou amb una nova edició del vostre espai. Estem, com sempre, al costat de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Una nova edició del nostre espai que obre les seves portes i amb aquesta ocasió, havent arribat ja amb el nostre programa, amb aquesta mateixa sintonia número 118. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, des del Club del Country, a www.clubdelcountry.com. Avui anem a fer un programa especial en el qual parlarem de la música dels diferents estats dels Estats Units. Les millors cançons de música country sobre cada estat. A través de la història de la música country, cada estat ha estat immortalitzat en cançons, algunes molt millors que les altres. Cap lloc inspira els seus habitants molt més que els seus propis estats, els seus estats natals, un lloc on han viscut centenars, milers d'artistes de música country. De vegades els estimem, de vegades els odiem. A vegades no podem sinó esperar a marxar d'ells. Alguns estats, òbviament, tenen moltíssimes cançons per ser triades. Texas, Carolina, Georgia. D'altres en tenen molt poques, però aquestes que escoltarem són les millors cançons per cada estat. I comencem parlant de l'estat d'Alabama. Pot haver-hi res més per escoltar sobre aquest estat, que és una mica el bressol també de la música country, però més encara del Southern Rock. La millor cançó, la més escoltada d'aquesta llista que podríem fer sobre l'estat d'Alabama, no és altra que el Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Singing song. Possiblement avui escoltarem cançons d'alguns dels estats, aquest espai especial. Per això us recomano que visiteu la nostra plana web www.clubdelcountry.com. Tindrà també continuïtat amb un, dos o tres programes, no només amb aquest espai, sinó també amb el nostre espai sindicat, el Club del Country. Per tant, els podeu escoltar en tots ells. Busqueu també a les xarxes socials, però a més cançons que parlin dels estats i que siguin les més conegudes, possiblement, d'aquestes, de cada un dels estats que podem trobar-nos, les millors cançons, no les oficials, perquè les oficials els hi haurien de dedicar i de vegades no són totes de música country, sí que les trobarem també en un altre espai. Sweet Home Alabama, una cançó de la banda de Southern Rock Lynyrd Skynyrd, que primer va aparèixer el 1974 amb el seu segon àlbum Second Helping i que va arribar al número 8 a les llistes americanes, no de música country, aquell mateix 1974. Una rèplica va ser aquesta cançó a la cançó Southern Man i Alabama de Neil Young. Young és mencionat pel seu nom a les lletres de la cançó. Després d'aquesta peça que acabem d'escoltar, anem cap a un altre dels estats. Hem deixat Alabama enrere amb Lynyrd Skynyrd i el Sweet Home Alabama i passarem a la cançó possiblement més coneguda en el món de la música country i que ens parla de l'estat d'Alaska. És la cançó de Johnny Horton, anomenada North to Alaska, una carrera que parla d'aquelles cèlebres carreres en la búsqueda de l'or i que es va realitzar en la pel·lícula del mateix nom. Aquesta cançó va ser un número 1 al 1960 per al mateix en Johnny Horton. Escoltem aquest North to Alaska. North to Alaska. North to Alaska. North to Alaska. Go north to rush his own. Big Sam left Seattle in the year of 92. With George Pratt, his partner, and brother Billy, too. They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold. Below that old white mountain, just a little southeast of Nome, Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below. He talked to his team of Huskies as he mushed on through the snow. With the northern lights a-running wild in the land of the midnight sun. Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of 1901. Where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, I go north, the rush is on. Way up north, to Alaska, way up north. To Alaska, I go north, the rush is on. North to Alaska, I go north, the rush is on. George turned to Sam with his gold in his hand. Said, Sam, you're looking at a lonely, lonely man. I'd trade all the gold that's buried in this land for one small band of gold to place on sweet little Jimmy's hand. 'Cause a man needs a woman to love him all the time. Remember, Sam, a true love is so hard to find. I'd build for my Denny a honeymoon home below that old white mountain, just a little southeast of Nome. Where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, I go north, the rush is on. North to Alaska, I go north, the rush is on. Way up north, way up north, way up north. North to Alaska, segon dels estats que visitem amb aquest programa especial de Country a Radio Estel i a Radio Principat. Continuem i ho fem amb ordre alfabètic, tot i que això ens costarà sens dubte una mica més en bitllets de tren o en bitllets d'avió, perquè anem saltant d'una punta a l'altra dels Estats Units. Ara anem a la cançó que està qualificada com la millor cançó de música country de cada estat, en l'estat d'Arizona. Aquesta cançó que escoltarem és tan famosa que fins i tot hi ha una estàtua dedicada a ella amb una cantonada trobada a la població de Winslow, Arizona, que es menciona amb aquesta cançó. És la cançó de l'estat d'Arizona i és la peça anomenada Take It Easy, interpretada per el grup, per el cèlebre grup de country rock també anomenat Els Eagles, una cançó escrita per un dels seus membres, en Glenn Frey, però també al costat d'un altre artista que a mi m'ha encantat sempre, com és en Jackson Browne. En Glenn Frey és el cantant solista amb aquesta cançó. Va ser el primer senzill de la banda, realitzat l'1 de maig del 1972, i va arribar un número 12 el 22 de juliol d'aquell any a les llistes generals dels Estats Units, el Hot 100. Escoltem aquest Take It Easy, la millor cançó de música country de l'estat d'Alabama, càrrec dels Eagles. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Hem viatjat fins a l'estat d'Arizona, a Winslow, per escoltar aquesta cançó elegida com la millor peça musical de l'estat en el món de la música country, o d'aquest Southern Rock dels Eagles. De fet, estem a les fronteres del que és considerat la música country i així continuarem sent, perquè el proper protagonista que escoltarem és més que res un dels grans personatges de la història americana, però no ben bé en el món de la música country, sinó del folk en general. És la música d'en Pete Seeger, que ens portarà la següent de les cançons que hem d'escoltar, en aquest cas la dedicada a l'estat d'Arkansas. Arkansas Traveler, una cançó que ens porta Pete Seeger, una cançó que ha estat la cançó de l'estat durant uns 20 anys, té diverses versions i diferents lletres. A Pete Seeger ens aportava un estil més humorístic amb aquesta cançó que va enregistrar per al seu àlbum del 1954, Frontier Ballads, i que era la versió vaudeville d'aquesta cançó. N'hi havia moltes d'altres, fins i tot una que va ser l'oficial, que es va compondre el 1947, però que se n'anava de la versió original, que va ser escrita anys enrere per un altre excel·lent personatge, i que era una peça per piano i per violí, escrita per al coronel Sanford Sandy Faulkner a mitjans dels 1800. Aquest personatge va néixer el 1806 i va morir el 1874. Serà el moment, doncs, d'escoltar també aquesta cançó amb la versió original. N'hi ha moltíssimes de versions més modernes i també fetes per artistes de música country, però escoltem la peça d'Arkansas Traveler a càrrec de Pete Seeger, tot representant a l'estat d'Arkansas. I say, farmer, farmer. I say, farmer, can you tell me where this road goes to? Well, it ain't moved since I've been here. Well, what I mean, farmer, is how do I get to Little Rock? Little Rock? I don't know about no Little Rock, but there's a whopper down in my Spring Branch. Farmer, I say, your corn looks mighty yellow and bad. Yep, we planted the yeller kind. Farmer, how'd your taters turn out this year? Why, they didn't turn out at all. Me and Sal had to dig them out. Farmer, you know there's not much difference between you and a fool. Nope, just the difference between my yard and a fence. Farmer, you just started to play the second part of that tune, then why didn't you go on with it? Well, tell the truth, stranger, I don't know the rest of that tune. I heard it played down in town a little while back when the show passed through, but all I could remember is the first part. Well, farmer, you know I know the rest of that tune. Let me play that banjo a while. What? You play the banjo? Well, step right up here, sit down, stay all night. Sal, set the table. We got a gent here who can play the banjo. Let's hear it now. Aquesta era la peça que ens aportava en Pete Seeger, humorística al màxim, amb aquesta cançó que durant anys, com hem comentat, havia estat una de les molt bones cançons i la cançó oficial de l'estat d'Arkansas. Seguim amb el nostre repàs amb les millors cançons en country de cada un dels estats. Ens aturem a Califòrnia, una de les places més volgudes per visitar del món, i allà hi trobem una cançó de Charlie Robinson. És una peça trencadora sobre somnis que mai es fan realitat. Heartbreaking, com en diuen els de parla anglesa. I perquè peces com California Stars estan a la llista de qualsevol persona, nosaltres apostem per aquest Sunset Boulevard, una cançó del 1998 de l'àlbum Life of the Party d'en Charlie Robinson. Well, I wish I had my picture on the Rolling Stone today. And I wish that the Inquirer would spread a rumor that I was gay. Well, I wish I had some buddies, some movie stars and such, 'cause I probably wouldn't worry about the two of us as much. I'd spend all my money on caviar and cocaine, and I would not remember how you broke my heart today. You know, I wish I had a supermodel, so skinny, so wild, and a waitress in Nevada. She says she's carrying my child. Well, I drive down Sunset Boulevard, my head blowing in. I'd stop at fancy restaurants, and they'd finally let me in. And I'd spend all my money on caviar and cocaine, and I would not remember how you broke. Stones today, and I wish that the Inquirer would spread a rumor that I was gay. Well, I wish I knew a movie star, someone like Charlie Sheen. If he'd hang out with Cato Kaelin, well, I guess he'd hang out with me. And I'd spend all my money on caviar and Rogaine, and I would not remember how you broke. Magnífica aquesta peça que hem triat com a representant de l'estat de Califòrnia dins aquest espai especial que estan dedicant a les millors cançons de música country de cada estat dels Estats Units. De ben segur que altres tindrien les seves preferides per aquest o d'altres estats. Ara marxem cap a Colorado, un altre dels personatges que moltes vegades no s'identifica com a cantant de música country, tot i que recordem que en el seu moment va obtenir el títol de millor cantant de l'any, el mateix any, crec recordar, si no el següent, que ho fos la cèlebre també Olivia Newton-John, més aviat considerat com a cantant de folk. És representant amb el nostre espai de l'estat de Colorado, amb el seu cèlebre èxit Rocky Mountain Hike. Ell és John Denver. És, sens dubte, la cançó, la icona, en quant a les cançons sobre aquest estat. Va ser un èxit el 1975, escrita per John Denver i Mike Taylor. És una cançó que parla de Colorado i és actualment una de les dues cançons oficials de l'estat de Colorado. Enregistrada el 1972, va ser un número 9 amb el Hot 100 del 1973 i va ser bastant també radiada per les emissores de música country aquell any. He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away, on the road and hanging by a song. But the string's already broken, and he doesn't really care. It keeps changing fast, it don't last for long. But the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High, Colorado. He climbed Cathedral Mountain, saw silver clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once and tried to touch the sun. And he lost a friend but kept his memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. And the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. You can talk to God, listen to the casual reply. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High. Of wonder, but his heart still knows some fear of a simple thing he cannot comprehend. Why they try to tear the mountains down to bring in a couple more, more people, more scars upon the land. In the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire. I know he'd be a poor man if he never saw an eagle fly. Rocky Mountain High. La cançó que ens aportava aquest personatge, John Denver, tot recordant el seu Rocky Mountain High que estem o que acabem d'escoltar com a representant d'un nou estat, i en aquest cas es nota claríssimament quin és amb el nostre espai. A través del Club del Country, Country Radio Estel i a Ràdio Principat, escoltàvem el tema de Colorado, de l'estat de Colorado, amb John Denver. Els estats més petits o menys dedicats a la música country se'ns fa més difícil de triar una cançó. Però per l'estat de Connecticut hem triat una cançó molt desconeguda a nivell d'aficionats de música country, d'un dels subestils de la nostra música. És la més aproximada amb el Cajun, és el Zydeco, River City Slim and the Zydeco Hawks. Segurament és la peça que menys entendreu que estigui a la llista o la menys esperada que hi sigui. Rockin' the Zydeco Wall és un track, és un tema de Zydeco que ens arriba des del nord, no està fet al sud. Parlant del nord, parla de ciutats de l'estat de Connecticut, i per això és el tema que hem triat per al dia d'avui. Estem ara mateix amb una sèrie d'estats amb poca o gens tradició, tot i que hi ha bons artistes també, almenys ens n'hem trobat uns quants al llarg dels nostres viatges. Sempre hi ha música country a tot arreu, vagis on vagis del món. I en aquest cas, aquest Zydeco, un subsegment del Cajun, de la música country americana, representant a Connecticut amb River City Slim and the Zydeco Hawks. Un altre estat que escoltarem i anem seguint fins a finalitzar el nostre programa, i ho deixarem altre, és l'estat de Delaware. Word, una cançó que tècnicament no tracta d'aquest estat, tot i que li podem incloure i ha estat considerada com una cançó representativa de l'estat de Delaware. Huddle Song, la cançó de l'hotel, és una peça que ens porta al cantant Josh Ritter, que escoltarem ara mateix amb aquesta cançó que ens aportava en Josh Ritter. És un dels personatges també característics del que és la música americana, sobretot aquest estil anomenat Americana Music des de fa un temps enrere, i que ens ha portat en diferents estils, conjuntant la música country amb totes les altres músiques d'arrels americanes. Josh Ritter va néixer el 21 d'octubre del 1976 i ho va fer a Moscou, a l'estat d'Idaho, i és considerat cantant de country rock, però de country alternatiu i de música folk. Escoltem aquest Hotel Song, representant de l'estat de Delaware. Sunday night at supper time, the hotel's full and all is fine. You can see that neon no vacancy sign from the window of room 39. Monday morning at 8:30, everybody's gone, they left no trace. I sit alone as the day grows late, wait to see your friendly face. Why you chose my hotel, I'm not real qualified to tell. It's just your face I remember well, when you asked if I had a room to sell. Well, maybe you like just what you saw, the cable TV and the indoor spa. Or maybe it was the low, low price, $27 a night. Say the highway is for lovers, but he ain't no friend of mine. 'Cause every time I find my heart, I lose it to that long yellow line. You checked in, I checked you out. You smiled from the corners of your mouth. I turned on the no vacancy sign as you checked into room 39. I saw the light from your TV. You were watching channel 23. The night was long, the dark was deep. I kinda cried myself to sleep. Say the highway is for lovers, but he ain't no friend of mine. 'Cause every time I find my heart, I lose it to that long yellow line. Morning broke itself at last, you got your continental breakfast, dropped off the key and said goodbye. I think I thought I heard you sigh. I caught a glimpse of your license plate as you were drifting down the interstate. It said you were from Delaware. I said, oh, it must be gorgeous there. Say the highway is for lovers, but he ain't no friend of mine. 'Cause every time I find my heart, I lose it to that long yellow line, to that long yellow line. Delaware també ens ha acompanyat amb aquest tema de Josh Ritter, Hotel Song, que es diu aquesta cançó. Anem cap al sud a passar unes petites vacances, escoltar o veure alguna de les sèries de televisió que més ens han destacat sobre aquest estat que ens ve a continuació. N'hi ha moltíssimes ambientades a l'estat de Florida, i possiblement la cançó més destacada en el món de la música country d'aquest estat és la que pràcticament li dona nom. És el Margaritaville de Jimmy Buffett. Hi ha alguna cançó que sigui més simbòlica sobre la mitologia que ens aporta l'estat de Florida i sobre l'estil de vida de zones com el Key West? De ben segur que no. Aquest en Margaritaville la podríem escoltar en la versió de Jimmy Buffett al costat de Zac Brown Band, o també en la més famosa, la que ens va portar després amb Alan Jackson. Però jo em quedo ara mateix en la versió original del 1977 de Jimmy Buffett, Margaritaville. Watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing. Smell those shrimp, they're beginning to boil. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's no stayed here all season. Nothing to show but this brand new tattoo. But it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a woman to blame. Now I think, hell, it could be my fault. I blew out my flip-flop, stepped on a pop-top, cut my heel, had to cruise on back home. But there's booze in the blender, and soon it will render that frozen concoction that helps me hang on. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar and salt. Some people claim that there's a woman to blame, and I know it's my own damn fault. Fantàstica, increïble, sens dubte una de les millors peces que podem escoltar i que ens pot recordar la veu magnífica d'un personatge dels característics de la música americana durant generacions i generacions. I això ens ho va demostrar el mateix Alan Jackson quan ens cantava amb ell i l'homenatjava tot interpretant aquest Margaritaville que acabeu d'escoltar. Una cançó que ens havia portat el mateix Jimmy Buffett com a compositor, realitzada el 14 de febrer del 1977 amb el seu àlbum d'on l'hem escoltat en directament, Changes in Latitudes, Change in Attitudes. És una cançó sobre una beguda que en Jimmy Buffett en va descobrir al Lunch Cocina del Sur, un restaurant d'Anderson Lane, a Austin, a Texas, i que després ens aportava a la història d'uns turistes que descendien de Key West de Florida sobre aquell temps, menys o més. La següent cançó que escoltarem és una de les grans clàssiques de la història i és la que hem triat per representar l'estat de Georgia amb el nostre programa. Una cançó de Hoggy Carmichael i Stuart Gorrell, molt associada amb la versió que va fer en Ray Charles, natiu de Georgia, que la va enregistrar el 1960 per al seu àlbum The Genius Kids of the Road. Va esdevenir la cançó oficial de l'estat de Georgia al 1979, però sens dubte per tots nosaltres la versió més interessant va ser la que va enregistrar Willie Nelson per al seu àlbum del 78, Stardust, realitzada com a senzill i que va esdevenir un número 1 a les llistes de música country, portant a Willie Nelson un Grammy per la millor interpretació de música country individual per un home amb aquesta versió de la creu que escoltem ara mateix. Georgia on my mind, Willie Nelson. Georgia, Georgia, whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, on my mind, on my mind, on my mind. On my mind, on my mind, on my mind, on my mind. Georgia on my mind, la cançó de John, de Willie Nelson, que ens aportava aquesta peça. Estem als minuts finals del nou country, Radio Estel i Radio Principat. Ens quedaran un parell d'estats i la resta els deixarem endavant. Un cantant de country i de folk, cantant i compositor, nascut el 10 d'octubre del 1946 a Maywood, a l'Illinois, ens acompanyarà en la propera cançó. Ell és John Prine i ell representarà l'estat de Hawaii. En John Prine ens porta una cançó que ens condueix directament a les platges d'aquelles illes i també una mica, un toc del propi llenguatge que tenen els hawaians. Només has de vigilar com la cantes, perquè això es diu Let's Talk Dirty in Hawaiian. Packed my bags and bought myself a ticket for the land of the tall palm tree. Aloha, old Milwaukee, hello, Waikiki. I just stepped down from the airplane when I heard her say, "Wacka wacka nuka licka, wacka wacka nuka licka, would you like a lay?" Hey, let's talk dirty in Hawaii, whisper in my ear. Yeka, puka, maka, wawahini are the words I long to hear. Lay your coconut on my tiki, what the heck a mooka mooka dear. Let's talk dirty in Hawaiian, say the words I long to hear. Yeah. It's a ukulele Honolulu sunset. Listen to the grass skirt sway. Drinking rum from the pineapple out on Honolulu Bay. Steel guitars are playing while she's talking with her hands. Give me, okey-dokey, make a wish, you wanna poker, words I understand. Hey, let's talk dirty in Hawaii, whisper in my ear. Kikapuka, maka, wawahini, are the words I long to hear. Lay your coconut on my tiki, what the heck a muka muka dear. Let's talk dirty in Hawaii, say the words I long to hear. Well, I'm a lot of junker with my moolah, and I sent it to the folks back home. I never had a chance to dance a hula. Well, I guess I should have known. When you start talking to the sweet wahini, walking in the pearl light. Okanoka, what I said, a knock-a-rocker, sis-bombockers, hope I said it right. Oh, let's talk dirty in Hawaii, a whisper in my ear. Kikapuka, maka, wawahini, are the words I long to hear. Lay your coconut on my tiki, what the heck a muka muka dear. Let's talk dirty in Hawaii, say the words I long to hear. Let's talk dirty in Hawaii, say the words I long to hear. Aquesta és la música que ens aportava un magnífic artista com John Prine i aquesta cançó que hem triat a presentar a Hawaii. Tindrem moltes més ocasions per tirar endavant més programes especials aquí i al nostre espai del Club del Country. Podeu visitar-los tots a la pàgina web d'aquest espai, www.clubdelcountry.com. Estem a Radio Estel ara mateix per acabar aquest Country a Radio Estel i a Radio Principi. Ho farem amb bona música també, en aquest cas la que hem triat per l'estat d'Idaho. És concretament una formació, els germans Brown, del Texas Country, Reckless Kelly, Mickey and the Motor Cars. Van ser nascuts, van néixer i van ser criats a Idaho i no tenen cap por a tornar-se nostàlgics sobre la bellesa d'aquest estat. Reckless Kelly ens portarà aquesta cançó que es diu Idaho, no confondre amb Idaho Cowboy, que és una altra cançó que també tenen aquesta formació. Reckless Kelly, amb ella ens acomidem. Salutacions ben cordials de Rafael Corbí. Fins a una propera ocasió a Country Radio Estel. A reveure. As fire drifts away, I feel the attempt to warm my bones. Scarce are the signs of child's play. This cold is useless without the snow when I'm on the road. I'm bound for home, back to what I know, back to Idaho. There's a river tumbling down the mountainside. I can feel the north wind blow through the trees and over to the other side. Carry me down to the valley below when I'm on the road. Bound for home, back to what I know, back to Idaho. My shoes succumb to the miles, my ragged clothes left frayed and torn. Amidst the solitude and silence, under snow-capped peaks where I was born. And I'm on my own, but I'm finally home, never more to roam.